मेरे दफ्तर दफ्तर दफ्तर की गर्ल करती है इशारे अक्सर अक्सर अक्सर अक्सर अक्सर मेरे दफ्तर दफ्तर दफ्तर की गर्ल करती है इशारे अक्सर अक्सर अक्सर अक्सर अक्सर मेरे दफ्तर दफ्तर दफ्तर की गर्ल करती है इशारे अक्सर मस्कर मस्कर मैं अक्सर करती है इशारे वो हंसकर बेबी बस कर तेरे चक्कर में फंस कर जाएगी नौकरी पिछली नौकरी भी थी जो छूटी रीजन था एक छोकरी सो नो मोर वर्क एंड प्लेजर टुगेदर तुझे घुमाओ जब बढ़िया वेदर मेरे साथ जब एक वीकेंड बिताएगी वो नजारे तू भूल ना पाएगी सखी सहेली को सबको बताए एक बारी देख लेगी ना तू पागल हो जाएगी तू पागल हो जाएगी मेरे दफ्तर दफ्तर दफ्तर की गर्ल करती है इशारे अक्सर अक्सर अक्सर अक्सर अक्सर मेरे दफ्तर दफ्तर दफ्तर की गर्ल करती है इशारे अक्सर मस्कर मस्कर पीछे लगा है CEO उसको पीछे लगने तो उसको सड़ने तो तेरे पीछे लगा है CEO उसको पीछे लगने तो उसको सड़ने तो माना तेरे पीछे लगा CEO उसको पीछे लगे रहने दो अपना ध्यान बस मुझ पे रखो और उसको सड़ने दो क्योंकि मुझे छोड़ अगर तू उसके पास जाएगी वहाँ पे कहाँ तू ये सुख पाएगी आखिर मेरे पास वापस तू आए और आगे ना तो तू पागल हो जाएगी तुझे पहले भी बताया मैंने कि तू पागल हो जाएगी तुझे पहले भी बताया था मेरे पागल हो जाएगी करती है इशारे अक्सर अक्सर अक्सर मेरे दफ्तर दफ्तर दफ्तर की गर्ल करती है इशारे अक्सर